نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامانے، نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامانے، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، ہزاروں جنتیں آ کر ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے کوئے جانا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے کوئے جانا میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، تم آئے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں، تم آئے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں، سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، ہوا بدلی گھرے بادل کھلے بلبل بلے چہکی، ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بل بلے چہکی، تم آئے یا بہارے جان، فضا آئی گلستاں میں تم آئے یا بہارے جان، فضا